Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ เบรกที่3แล้วนะครับกับระบบใหม่ไอ Radio เราก็มีลูกเล่นกันเยอะแยะมากมายวันนี้เรามาทดสอบระบบวันแรกนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาใครเปิด102ไม่เจอนี่ก็คือไม่ได้อยู่102แล้วเพราะมันไม่สนุกแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่สนุกนะครับตอนนี้จะมีระบบก็คือแจกภาพได้เปลี่ยนภาพได้เปิดวิดีโอได้นะครับแล้วก็มีคำถามคือตอนนี้ใครส่งอะไรมาไม่ต้องมา SMS มาก็ได้ส่งคำถามมาที่หน้าจอของเราที่มีกรอบสีฟ้าอยู่ซึ่งเขียนคำว่าคำถามน้องก็พิมพ์ลงเข้าไปแล้วพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยพิมพ์อีเมลมาด้วยสำหรับคนที่ใช้ MSN อยู่จะได้ทราบว่าเป็นใคร ไม่เดี๋ยวหลายคนอาจจะสงสัยหรือเปล่าว่าคำถามเนี่ยทุกคนจะเห็นหมดเลยหรือเปล่า ไม่เห็น จะเฉพาะพวกเรา เฉพาะพวกเราจะเห็นหน้าจอจากที่สถานีจะเห็นนะคุณพิมพ์เข้ามาอย่างเช่นพี่โหนผ้าพันคออุ่นไหมครับอย่างเนี้ยเออก็จะเราก็จะเห็นนะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นเราก็ต้องอ่านให้ฟังเมื่อกี้เราอ่านถึงตรงวิห่อหมกขายยังไง ห่อหมกขายเป็นห่อสิคุณ ก็ต้องให้พี่เอตอบพี่เอห่อหมกขายยังไงอ่ะต้องไปซื้อแถวไหนอ่ะริมชายทะเลที่ไหน บอกเขาไปสิฟรี เดี๋ยวสายนี้ก่อนนะครับโทรมานานแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณไร ส ิ งค์ค่ะ น้องสิงค์นะคร ับ ให้รอนานมากเลยทันโทษ สนุกดีครับ อ๋อตอนนี้ก็ดีเลย์ไหมครับตอนนี้ที่ฟัง ดีเลย์ครับดีเลย์อยู่ ประมาณกี่วิประมาณได้ไหม โอ้โหเยอะนานเหมือนกัน นานเหมือนกัน แสดงว่าเริ่มฟังตอนกี่โมงครับ ฟังตั้งแต่เปิดมาเลยครับ ตั้งแต่ขยับ พังงาพังงาไม่มีเสียง ตั้งแต่ตอนนั้นเลย ตอนนั้นยังเป็นแบบอยู่ในตู้ปาง ตอนนี้ก็จะมีดีเลย์บ้างนิดนึงนะอย่างภาพอะไรก็จะดีเลย์นะคร ับ ดีเลย์นานครับ นานอยู ่นานอยู่ ไม่ตรงกันเสียงในโทรศัพท์กับเสียงในอินเทอร์เน็ตไม่ตรง จะไม่ตรงกันนี่ยังเป็นระบบอินเทอร์เน็ตช้าๆอยู่แต่ต้องเพิ่มสปีดขึ้นไปนะ อ๋อครับ โอเควันนี้เรามีหัวข้อก็คือคุณครูครับผมอยากจะบอกครูว่า จุด เดี๋ยวก่อนจะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ย้ายมาที่ iRadio นะครับ เย้อย่างปลอดภัย ปลอดภัย รอดไปได้อาทิตย์นี้ ขอแสดงความยินดีที่ว่าคือยินดีจริงๆเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนที่เป็นแฟนรายการก็เป็นห่วงนะครับว่าเราจะไปตามไปฟังได้ที่ไหน ซึ่งอาจจะหายไปเลยอะไรอย่าง เ งี้ยใช่ มั้ยเค้ากลัวกันครับ กลัวกันเนาะโอ้ตอนนี้ฟังกันเยอะมากเลยตอนนี ้ทั้งพลังเงียบที่ฟังอย่างเดียวไม่ได้โทรเข้ามานะฮะก็เขาคงให้กำลังใจอยู่แบบห่างๆนะฮะทั้งห่างมากห่างน้อย ใช่แล้วก็เป็นห่วงระบบเหมือนกันเพราะมันใหม่อ่ะของใหม่เนาะเทคโนโลยีใช่ไหม แต่ก็ใหม่มันก็ดีกว่าเก่านะฮะดีที่แบบมีถามใส่คำถามอะไรมาให้ได้ทันทีเลยไม่ต้องคอยโทรศัพท ์ใช ่ไม่ต้องคอยเข้าคิวโทรศัพท ์ใช่แล้วคนที่อยู่ใน M นี่ก็โอ้ยต่อกัน forward กันต่อนะครับ แล้วก็อินเทอร์เน็ตมันก็ง่ายขึ้น ใช่ ก็ดีครับรู้สึกเป็นยินดีด้วยที่ว่าเป็นบ้านใหม่ที่ทำให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นนะครับ อืม ครับ คุณสิงห์ตกลงจะเข้าประเด็น เข้าประเด็นได้เลย เดี๋ยวจะลืมมาซะก่อน เรื่องคุณครูจำได้เรื่องคุณครูก็เมื่อกี้ได้ฟังคุณครูท่านเมื่อกี้ที่ตอบเข้ามาที่โทรเข้ามานะครับ ก็คุณเจ ก็ฮะยินดีด้วยครับก็คือเห็นว่าดีฮะที่สำคัญประเด็นที่สำคัญก็คือการวางตัวของครู ค ือถ้าเป็นครูนะครับ พอเราวางตัวดีแล้วเนี่ยผมว่านักเรียนบางคนที่เป็นยังแอบอยู่ยังอยู่ในตู้อยู่เนี่ยเขาก็มองเราเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเขาอาจจะได้ยินเพื่อนๆล้อหรือเพื่อนๆอะไรเขาก็คงแอบดูเราอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราทำตัวดี เป็นตัวอย่างให้เขาได้ผมว่าเราไม่อาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่ามีคนจับตาดูเราอยู่เป็นแบบอย่างผมว่าถ้ารักษาความเป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะผมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได ้ครับแล้วตอนที่คุณสิงห์เป็นนักเรียนนะครับตอนนั้นมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเกี่ยวกับคุณครูไหมครับ ถ้าไล่มันตั้งแต่ประถมเลยนี่ก็สมัยนั้นก็ยัง จัดรายการ5ชั่วโมงแล้วค่ะ ไม่จะบอกว่าคือครูที่สอนเด็กประถมเนี่ยกับครูที่สอนเด็กโตมันไม่เหมือนกัน ใช่ ไหมฮะคือถ้าสอนเด็กประถมเนี่ยบางทีถ้าคิดว่าทุกคนเหมือนกันหมดเลยแล้วไม่ให้คิดว่าคือไม่ได้เป็นตัวคนจุดประกายให้เด็กเนี่ยเห็นตรงเนี้ยผมก็ว่าเด็กก็อาจจะไม่ดูไม่รู้หรอกครับคือเด็กถ้าจะรู้ว่าเพื่อนเป็นเกย์หรือไม่ใช่เกย์เนี่ยผมว่ามันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอ่ะเป็นอยู่ที่ผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเพื่อนถ้าคือถ้าเห็นตรงเนี้ยแล้วเราไปเคลียร์เด็กทันทีเลยว่าจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ดีหรอกแล้วก็สอนเขาอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าเขาก็ นะฮะมันเป็นการสั่งสอนทางอ้อมอะฮะนี่คือสำหรับเด็กนะฮะมันอาจจะจำไว้ในสมองส่วนลึกๆอะว่าเออเราเคยได้รับการสั่งสอนแบบนี้มาว่าอย่าดูถูกคนอื่นอย่าตัดสินคนอื่นให้ดูที่อะไรฮะน้ำใจไมตรีหรือว่านะฮะอย่าดูที่รูปลักษณ์ภายนอกให้ดูที่ความเป็นคนของเขาเนี่ยฮะอันนี้คือเด็กประถมนะพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยตรงเนี้ยผมว่าเขาก็มีความเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะว่าไอ้ตรงอินโฟเมชันที่จะได้มามันก็มีทั้งครูแล้วก็มีทั้งเพื่อนๆถ้าครูบางคนก็ผมจำได้ตอนที่อยู่มัธยมแล้วเนี่ยเพื่อนแบบแสดงออกเลยว่าใช่แต่เขาก็เรียบร้อยนะฮะก็โดนเพื่อนด้วยการล้อเนี่ยวันนั้นครูก็จะเข้ามาได้ยินพอดีครูก็เลยแต่เขาไม่ได้ด่าเขาออกมาก็พูดหน้าชั้นเลยว่าเนี่ยมันจะได้ยินว่าเด็กคุยกันรู้ว่าเพื่อนเราไม่เหมือนคนอื่นแต่ความที่ไม่เหมือนคนอื่นนั้นไม่ได้แปลว่าเขาด้อยกว่าเรานะ อ ะไรเงี้ยคือต้องรู้จักให้เกียรติกันนะฮะ แล้วตอนเด็ก พอจบปุ๊บพอพูดจบปุ๊บเพื่อนมาขอโทษกันนะ อ๋อ ผมว่าอย่างเงี้ยดีครับ แล้วเคยโดนกับตัวเองไหมครับ เคยโดนกับตัวเองไหมตอนเด็กๆก็ฟีดแบ็กมันก็ไม่เหมือนกันตอนนั้นเราก็ยังแก่นโซนอยู่เหมือนกันแต่ในความที่โซนเนี่ยเราก็มีส่วนที่เรียบร้อยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ย ครับ ก็มีโดนล้อบ้างอะไรบ้าง อ๋อแล้วรู้สึกยังไงครับตอนที่โดน แน่นอนทุกคนไม่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะ โกรธ คนแล้วก็ความแกร่งความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมดูเป็นเคยอยู่ประจำมาก็คืออาจจะก็ไฟแบ็กอะไรเงี้ยฮะต่อรีเฟนกลับไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่บางคนก็เคยเห็นบางคนที่แบบสู้ไม่ได้แต่ก็เงียบแล้วก็ขรึมอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้ครูจะช่วยได้นะฮะ ใช ่ฮะนะฮะเพราะว่าครูก็เราดันก็ยกครูให้เป็นผู้อะไรฮะเป็นพ่อแม ่คนที่สอง คนที่สองใช่ไหมครับบางทีพ่อแม่คนแรกก็อาจจะคาดหวังกับพ่อแม่คนที่สองไว้เยอะมาก โอเคขอบคุณมากเลยนะ ตอนนี้รูปเปลี่ยนแล้วครับ ตอนนี้จะเป็นอะไร ห่อหมกชิ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ใหญ่เหมือนกัน มันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยป่ะ ใหญ่มาก ครับใหญ่มาก จะมีการประเมิน ประม ู ลห่อหมกกัน ครับอันนี้ขายยังไงไม่รู ้ทำทั้งใหม่เลย อันนี้ก็ฟรีเหมือนกัน อันนี้เราขายเหมือนกับขายไข่อะค่ะ เ ออขายไข่เขาจะขายเป็นโลใช่ไหมอันนี้ขายเป็นใบ ไข่ปลาหมึกจริงนี้ใช่ไหมกินแล้วคอเลสเตอรอลเยอะๆอย่างเงี้ย คอเลสเตอรอลมากไขมันสูงมาก ครับขอบคุณมากนะครับ ค ุณสี ท ำรายการต ่ อครับขอบคุณครับ มีอีกสายนึงมาเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ คร ับ คิดว่าเธอจะไม่โทรมาแล้วซะอีกที่รัก คิดถึงครับ มาถึงก็อย่าหอม โทรแบบโทรแบบไม่รู้เรื่องนะครับ หรอไม่รู้เรื่อง แล้วนี่ฟังรายการ ไม่ได้ฟังเดาเอา เดาเอาแต่พอเดาออกจะไม่พูดอะไรกันไปพี่พี ก็พอจะเดาออกครับ พอจะเดาออกพี่พีเดี๋ยวไงพี่พีก็ต้องให้ผู้ช่วยอ่ะหาคลิปย้อนหลังฟังหน่อยนะ เดี๋ยวให้คุณหล่อล่ำปั้มได้อ่ะ ก็จะบอกก็จะว่าผู้ช่วยของพี่พีสัปดาห์ที่นู้นที่เราจัดปาร์ตี้หน้าเสาธง เซ็ กซี่มาก ใช่ไหมครับได้ข่าวฮอต มาก ครับ เป็นที่รักหลายๆคนเลย โดนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับ เออพี่หนกเห็นหรือเปล่าโอ้พี่หนกกลับก่อนนี่ ทำไมหรอ พี่หนกเพราะว่าผู้ช่วยของพี่พีอะปลดกระดุมมาเม็ดแรกแล้วแบบยังไม่สะใจอะได้ปลดหมดเลยทุกเม็ด น้อยไปน้อยไป แล้วก็แบบมี ขนหน้าอก เขาแฮร์รี่พอตเตอร์นะคุณ ตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่างเลย โอ้โห ตั้งแต่ด้านบนไปถึงหัวเข่าเลยคุณ ด้านหลังเลยหรือ ถ้ามีใช่ไหมถ้ามีก็คงเจอหัวเข่า โอ้โห ฉันก็ไม่รู้นะว่าเขามีถึงไหนนะ เขาหน้าคนต้องปลด รู้คนเดียว แล้วเขาฟังอยู่หรือเปล่าครับพี่พี คิดว่าเขาคงยังไม่ได้ฟังแล้วคง ยังไงก็ให้เขาก๊อปปี้ใส่ฮันดี้ไดรฟ์แผ่นดิสอะไรมาด้วยนะฟังเนาะพี่ขับรถไปหรือไปว่าอยู ่ ไปบ้านไหนเจอใครก็เปิด ไม่แต่ให้ดีฟังสดดีกว่าก็พยายามหาทางฟังสดหน่อยเน า ะ ใช่ก็แบบอุตส่าห์ไปถอยมานะไปถอย คอมเหรอ เบอร์มือถือสมาร์ทโฟนอ ่ะตอนนี้ฟังไม่ได้ไงตอนนี้เข้าไม่ได้ครับไม่เป็นไร เสียดายจัง ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงถอยไอ แต่ถ้าเป็นคอมเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจะเยอะเกินเป็นเรื่องเยอะเก ิน ใช่แบบซื้อคอมมาตัวนึงเนี่ยฟังรายการเราอย่างเดียว คอมมีอยู่แล้วแต่ว่ามัน ดีเลย์ม าไม่มีเบอร์บ้านอะไรอย่างเง ี้ ย ไม่ม ียังไม่มีต่ออินเทอร์เน็ตไงที่สมาร์ทโฟนซื้อมาแล้วว่าพี่ๆก็ต่อสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตเลยฟังรายการเราทาง คอมสมาร์ทโฟนเข้าคอมได้ นะ หรือว่ายังไงครับมันเข้าได้เลย มันต้องซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ต้อง ซื้อเอทไง ใช ่ครับ โอเคสอนให้ ยังไงติดตามรายการเราต่อก็ช่วงนี้ก็โทรมาได้เลยยังอยู่เที่ยงคืนนะพี่พีโทรมาได้ครับขอบคุณครับ อ๋อมีเกี่ยวกับเรื่องครูใช่ไหมครับ ครับ ที่ฟังแวว ๆครับ ใช่แล้ว มีจะมีเพื่อนครูอยู่คนนึงครับผม ว่า เป็น มีเพื่อนครูอยู่คนนึงก็เป็น แต่ว่าแบบสงสารเขาอะแบบเห็นใจเขาไงแต่ว่าเขาพยายามแบบไม่แสดงออกไม่ใครรู้อะไรแบบว่าเหมือนแบบว่าจะเสียภาพพจน์ เขาไม่รู้ใช่ไหมเขาก็เก็บ แต ่ ตัวเขารู้แต่ว่าเขาเก็บไงครับ อ๋อนะครับ แต่ว่าเขารู้เขาเป็นอะไรยังไง อืม แต่ว่าเขาจะพยายามแบบไม่ให้แบบมันอันนี้ออกมาเพราะว่าหน้าที่ของเขา เขาก็อึดอัดอยู่ ทำแบบนั้น ครับครับโอเค หน้าที่ทำอยู่เนาะ ครับพี่พีงขอบคุณมากนะครับยังไงสัปดาห์หน้าถึงจะไม่ได้ฟังทางไหนเลยก็ยังโทรมาขอบคุณครับ ครับ สวัสดีครับ นะตอนนี้มาแล้วโอ้โหคิดถึงพี่ๆนะครับน้องพาร์ทน้องพาร์ทพาร์ทไทม์หรือเปล่าพาร์ทไทม์รูปตอนนี้ห่อหมกสีน้ำเงินครับใช่แล้วแม่แล้วน้องแสดงว่ามาถูกรายการ ชอบฉันชอบคุณดอยอ่ะคุณดอยบอกว่าช็อกมันใหญ่มากคล้ายๆกับแบล็คบลูมาวเทนอะไร ก็เลยมีคนมาพูดต่ออีกว่าอยากชิมห่อหมกจัง ห่อสีฟ้าด้วย นี่แล้วยังไม ่แล้วคนต่อมาก็ยังถามอีกว่าห่อหมกปูใช่ไหมครับคนนี้ ไม่ยอมลงชื่อคนนี้ใคร ห่อหมกก้ามปู แล้วไม่ต้องไปจ้องมันมากอ่ะเดี๋ยวมันกระโดดมาได ้แล้วทำไมปล่อยเสียงมาน้อยมากครับเสียงเบาอยู่ใช่ไหมบางคนเสียงเบาอยู่เมื่อกี้ทาง เราปล่อยเสียงปกติแล้วครับแสดงว่าคุณจับเสียงแล้วได้น้อย เราช่วยพูดดังกันนิดนึงดีไหม โอ้โห แล้วก็ปล่อยเสียงมาโอเคอยู่เนาะ เออแสดงว่าเสียงของเขามัน ขยับใหม ่เดี๋ยวลองซิ ช่วยกันเข้าไปคนละไม้คนละมืออ าจจะดังขึ้นนิดนึงนะใครฟังรับติดขัดมีปัญหาอะไรอยู่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาร่วมแรงร่วมใจกันมาฟังระบบใหม่กันนะครับไอเรดิโอนะครับก็มีทั้งฟีเจอร์ฟังก์ชันใหญ่ๆแปลก ๆ มาให้ดูมาให้เล่น ไม่ละพี่วิทยาลองตกลงไอสมาร์ทโฟนใช้ไม่ได้อะพี่ สมาร์ทโฟนเข้าไม่ได้อยู่ อ๋อเหรอ ตอนนี้ยังพิมพ์คำถามมาได้เรื่อยๆนะครับก็จะอ่านออกอากาศไปนะครับทำไมบางทีอยู่ดีๆวิดีโอหายไปเป็นรูปนิ่งก็พี่ปิดวิดีโอน้องเนาะโอเคหมดไปแล้วเสียงเบามาก ๆห่อหมกทะเลใช่หรือเปล่าครับเพราะอยู่ข้างทะเล เออ ก็ต้องใช่นะสิ เดี๋ยวจะมีห่อหมกมหาสมุทรมาให้ดูด้วยรอดูนะโอเคสายต่อไปเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับ ก็บอยปากน้ำครับ อ๋อน้องบอยเหรอครับ น้องบอยฟังได้ป่ะเนี่ย โอ้ได้แต่มันไม่ค่อยได้ยิน เอาเหรอมันเบาเหรอ มันเบาเหรอเบามากเลยเหรอ เบามาก ตอนนี้ดังขึ้นยังมันดีเลยด้วย ไงหูฟังแป๊บนึง เราต้องใส่หูฟังถึงจะได้ยินชัดขึ้น แต่เสียงเธอดังมาก ก็ยังเบาอยู่อ่ะ หรอแต่เสียงบอยก็ชัดดีนะ ชัดเหรอ เออชัดนะชัดเสียงบอยชัด หมายถึงเสียงพวกพี่ๆเนี่ยเบาหรือยังไงครับ ถ้าเสียงในโทรศัพท์น่ะมันดังแต่ถ้าเสียงอยู่ในที่พี่ คอมพิวเตอร์จะเบา จะเบา เดี๋ยวลองปรับระบบกันต่อ ปรับวอลุ่มสักหน่อยนะ ขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ปรับขึ้นมาแล้ว หร อเดี๋ยวจะพยายามพูดดังขึ้นด้วยนะช่วยกันนิดนึงเพราะระบบวันแรกก็จะติดขัดกันบ้างนะครับวันนี้ก็อดทนฟังกันนิดนึงนะครับก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับ ประเด็นวันนี้อะไรนะคิดถึงครูใช่ปะ ใช ่คุณครูครับผมอยากจะบอกว่าจุดๆ อ๋ออยากจะบอกว่ารักคุณครูครับ คนไหนล่ะคุณครูคนไหน คุณครูโรงเรียนเก่าอ่ะก็รักมานานแล้วแหละ ครับ แอบหลงรักเลยใช่ไหม แอบเลยอ่ะ นี่ไม่ใช่รักแบบเคารพใช่ไหมรักอยากจะมีอะไรกับครูใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เ สียงหอนเล็กน้อยโอเครักอยากจะมีอะไรกับคุณครูเหรอครับน้องบอย ไม่อ่ะแค่เคารพรัก เคารพรักเฉยแต่ถ้าได้กอดครูสักทีก็ดีใช่ไหม ก็กอดไปแล้ว โอ้โหได้เลย กอดไปได้ปีที่แล้วมั ้งไปกอดยังไงล่ะครับสวัสดีแล้วก็ขอกอดทีนึง ก็ขอกอดทีนึงอ่ะกระโดดกอดเฉยๆครับ อุ้ยตายแล้วจังตัวอย่างน้องกระโดดกอดครูตัวใหญ่ไหมอ่ะ เออ แล้วคุณครูก็เลยกระโดดถีบกลับหรือเปล่าจ๊ะ ประมาณนั้นมา ประ มาณนั้นก็พี่หนก โอเคขอบคุณน้องบอยมากครับยังไงฟังรายการต่อนะขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กนี่จะพูดดังขึ้นแหละเมื่อกี้ปรับระบบมันหอนเลยพี่หนกเมื่อกี้นะวีดวีขอบคุณครับสายต่อไปเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีคร ับ เนี่ยคนนี้เขาเสียงเบาตัวจริง ชื่ออะไรอ่ะ นบครับ คุณนบ วันที่ปีใหม่ครับพี ่คุณนบวันนั้นเราเดินอ๋อนั่นนบนี่นบโรงแรมนี่ใช่ไหม ใช่ น บ จุฬาลงกรณ์ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ครับ วันนี้ทำงานหรือเปล่าน้องนบ อะไรครับไม่ได้ไปครับวันนี้ หยุดใช่ไหม ครับผม แล้วตอนนี้ฟังรายการได้หรือเปล่า ไม่ได้ ฟังไม่ได้เพราะว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหม ใช่ครับ เออวันหลังก็เนี่ยวันนี้หยุดก็นั่งรถมาเลยเนี่ยบางนา จะไปส่ง เออเจริญนครบางนาตรงนี้เองเออ เจริญนครบางนามันดูฟังมันใกล้กันมากเลย ตรงนี้เองก็มีคนขับรถไปส่งไงไปรับไปส่งด้วยหรือเปล่า แ ต่เชื่อว่าอาจจะไม่ถึงจะไม่ถึงที่สิพี่โหน่ไปส่งน้อง จะเจอโค้งไหนก่อน เออ แวะตามขับรถดีนะคุณ เป็นไงบ้างพี่สบายดีไหม สบายดีก็ไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้เราก็เริ่มทางอินเทอร์เน็ตเป็น iRadio Bangkok Radio for Men iRadio นะครับก็มีคนเยอะมากน้องนบตอนนี้ทั้งพี่เอก็พิมพ์อยู่นะครับแล้วก็ส่งคำถามขึ้นมาก็ฟังกันอยู่หลายคนนะจะไปปาร์ตี้ไหมเนี่ยอยากจัดปาร์ตี้ดีไหม เห็นบอกจะไปปาร์ตี้อยู ่ก็เปลี่ยนบ้างมีคนอยากจะให้จัดอะไรกลางวันบ้างก็เลยถามไปเล่นๆอีกแล้วถามอะไร เล่นๆทีไรนะเอาจริงอ่ะ เอาจริงรัดคอตัวเองทุกทีเลย เออ ถ้าเล่นมาก ตอนแรกบอกว่า แต่กลางวันก็ดีพี่ กลางวันแล้วบอกว่าก ลางวันอะไรอ่ะ ไปขี่จักรยานสวนรถไฟตอนเช้ากล้าไปไหม เออ ก็ดี บ ้ านจักรยานก็ต้องขี่เช้าเลยนะ ขี่เช้าเลยนะ 6:00 นเลย เออเช้า ปัญหาคือเธอจะไปหาจักรยานจากที่ไหนอ ่ ะ ไม่ๆสวนรถไฟมีเช่าไงจักรยานสีชมพูด้วยจริงๆพี่หน ู อ ุ้ยกลัวจักรยานทำหล่น เออนะไปขี่จักรยานกันอาจจะมีคนชอบตื่นเช้าอยู่นะก็ไม่ใช่ทุกคนชอบที่เที่ยวกลางคืนหรอก ครับ เราก็จัดหลายๆแบบนะครับเปลี่ยนๆกันไป ดี นะโอเค จะ คุยถึงหัวข้อสัปดาห์นี้หน่อยไหมน้องนบ หัวข้ออะไรครับพี่ คุณครูครับผมอยากจะบอกว่าจุดๆเพราะว่าเนื่องในวันครูนะครับ ม ีอ ะไรจะบอกคร ู ไหม ครูครับเอาในแง่ไหนพี่ผมมีทั้งแง่บวกแง่ลบ เออนั่นแหละทั้งสองแง่แหละ แง่ลบผมแง่ลบกันนะพี ่อ่ะก็ได ้ตั้งแต่ประถมเลยผมมีอะไรที่ฝังใจกับครูมาก ฝังใจว่ายังไง เช่น เขาเหมือนเขาจงเกลียดจงชังเลยผมก็ไม่รู้พี่จงเกลียดจงชังผมตั้งแต่ถึงน้องผมเลยรุ่นน้องผม โอ้โห โอ้โห เ ราก็ทำตัวยังไง เขาไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรเขาไงผมก็ยังไม่เข้าใจ เขาทำอะไรบ้างยกตัวอย่างสิครับ ก็อย่างเขาก็จะพูดเหมือนจะแกล้งผมตลอดครับคือวันนั้นก็เพื่อนจำได้ผมมาจับได้คือว่าเพื่อนผมเสียงดังอ่ะผมก็บอกเขาว่าผมก็บอกเพื่อนเงียบๆหน่อยครับเออแบบครูจะสอนอะไรเงี้ยแต่แล้วเขาเดินเข้ามาเธอตะโกนทำไมเขาก็มาตบหน้าผม ตบแรงนะ แรงสิพี ่โอ้โห แล้วเขาพอน้องผมเข้ามาปุ๊บอย่าไปยุ่งแต่ก่อนผมชื่อนพรัตน์เนี่ยพี ่ อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งไอ้น้องนพรัตน์มันนะอันนี้ใส่ไม่ดีผมไม่สนใจแล้วผมไม่ทำอะไร หมายถ ึ ง ทำอะไรให้เขา หมายถึงพูดกับใครพูดกับทุกคนในห้องเหรอ พูดกับทุกคนในห้องว่าอย่าไปยุ่งกับน้องสาว ผ มอ๋อมีดิสเครดิตกันด้วย เออผมงงไงผมไม่ทำอะไรให้เขาผมยังไม่รู้เลย แต่ตอนนี้ก็ไม่โกรธ คร ับ ครูดีก็มีเยอะครับ ครับ ครูดีก็เยอะครับแต่ว่ามีครูสองคนนี้ที่ฝังใจ แล้วด้านดี ด้านดีก็อย่างทุกวันนี้ที่ผมทำกิจกรรมได้ก็เพราะว่าครูก็สอนผมอะไรเงี้ยให้วิชาความรู้มาก ิจกรรมอะไรอ่ะ มันแต่ก่อนผมจะเป็นเด็กข้ากรรมอยู่แถวศูนย์เยาวชนนะ อ๋อทำกับข้าวเก่งใช่ไห มทำพวกการประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งพวกผมไปครับกลุ่มผมจะมี7-8คนนี่ครับเด็กศูนย์น่ะก็จะมี7-8คนก็มีอะไรเขาก็จะส่งไปอย่างมีพวกทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยทำค่ายอบรมเนี้ยเขาเด็กศูนย์ก็จะส่งเด็กไปผมได้ไปศึกษากลับไปพวกทัศนศึกษาพวกไปเรียนรู้นอกสถานที่เยอะพี่มันก็ได้ตรงนั้นมาเยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกิจกรรมเอาท์ดอร์กิจกรรมเอาท์ดอร์นอกสถานที ่นอกสถานที่บ่อยก็ฟรีหมดแต่ก็ดีครับ โอเคน้องนพขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่โทรมาเนี่ยนะน่ารักขนาดไม่ได้ฟังก็โทรมา ใช่ ก็มีหลายสายก็กำลังทยอยเข้ามาเลยนะครับเปิดเข้ามาเลยครับตอนนี้นะครับใครที่เพิ่งมาฟัง nationradio.co.th นะครับก็คือเราเริ่มรายการวันนี้เป็นสัปดาห์แรกของการใช้ระบบใหม่ก็คือ iRadio ซึ่ง iRadio นี้ก็เป็นระบบที่สามารถส่งภาพมาได้นะครับส่งคำถามมาได้แล้วก็จะมาอ่านคำถามกันได้สดๆเลยแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยใครที่อยากจะมาขายของเนี่ยเราก็ไม่ให้ขายเฉพาะเสียงอย่างเดียว เราก็ให้คุณเห็นรูปเลย เราก็ต้องเห็นรูปด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากจะส่งรูปของคุณมาคิดว่ารูปของคุณเจ๋งแล้วเนี่ยถ้าขึ้นจอแล้วบอร์ดแคสต์ไปกี่ร้อยกี่พันคนดูอยู่เนี่ยขายได้คุณส่งมาอย่างรูปตัวอย่างที่เรากำลังทำให้ดูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นชายหนุ่มกางเกงบางเบานะ รูปใครเนี่ย นะรูปจิ๊กเข้ามาในอินเทอร์เน ็ ต อ๋อตกใจ มีคนบอกชอบรูปชอบรูปนี้ครับ ไปได้ แล้วก็น้องโอเมก้าก็สวัสดีครับพี่ปิ้นพี่วิทยาพี่หนูจากโอเมก้าจาก ฟังอยู่ใช่ไหม ปิ้นลูกเนี่ยปิ้นหนาวมาก ไม่งั้นพิมพ์ไม่ได ้หนาวสิ หนาววันนี้ในห้องส่ง มาแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเชียงรายหนาวมาก ใช่ เพราะฉะนั้นลอนดอนต้องมาเกตทับว่าลอนดอนหนาวกว่าน ี่มาแล้วบอกว่าตอนนี้เสียงโอเคแล้วตอนนี้เสียงดังขึ้นแล้วนะครับ เสียงดังขึ้น ใช่แล้วครับเสียงค่อนข้างเบาอ่ะคุณแดกยังเบาอยู่นะ ไม่เขาส่งมานานแล้วหรือเปล่า เสียง ขึ้นยังเบาอยู่ เสียงขึ้นได้อีกไหม เสียงขึ้นได้อีก ได้อีกไหม ได้อีกพอแล้วล่ะฉันถ้าสูงกว่านี้จะต้องแย่แล้วเนี่ย วิดีโอหายไปแล้วครับแต่เสียงก็ดังขึ้นครับวิดีโอเราปิดอยู่นะตอนนี ้ ครับแล้วก็รูปแบบใหม่ดีจังเลยคือไม่แน่ใจว่าส่งภาพส่งเป็นวิดีโอไปนี้เราก็ไม่เทคนิคไม่ได้เก่งมากมันทำให้ดีเลย์มากขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นวิดีโอไปนะครับก็เลยลองปิดวิดีโอไปก่อนนะครับเสียงขาดหายครับเอกก็บอกว่าเสียงขาดหายนะตอนนี้ใครยังพิมพ์ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่นะครับก็อยู่ในหน้า iRadio มีคำถามช่องที่เขียนสีฟ้าว่าคำถามก็ส่งคำถามมาส่งคอมเมนต์มาหรือว่าจะมาทักทายหรือว่าจะมาแนะนำตัวเองนะครับก็ส่งมาได้แต่เดี๋ยวในสัปดาห์หน้านี่เราจะมีให้ส่งรูปด้วยหรือใครจะลองส่งรูปวันนี้ดูประเดิมก็ได้นะ ใช่ไหมใครที่บังอาจส่งรูปมาแล้วก็จะเอารูปคุณขายของให ้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครส่งรูปมานะครับก็คือให้ส่งมาที่Bangkok Radio for Men @hotmail ตรง subject นะครับบอกว่ารูปผมเองแล้วเดี๋ยวจะคลิกแล้วจะแอดแล้วก็จะส่งเข้าระบบดูซิว่าใครจะมาส่งคนแรกดีไหมลองดู แล้วดูซิว่าเราจะส่งรอดไม่รอด โอเคเดี๋ยวมาลอง อันนี้คือประเด็นสำคัญนะ คุณส่งมาแล้วเราจะปลุกปล้ำให้รูปของคุณเนี่ยเขี่ยรูปคุณขึ้นไปบนจอได้หรือเปล่า ไม่ได้ได้สิ ได้ บ้าไม่ใช่ง่ายๆนะคุณ เดี๋ยวลองดูว่าใครจะเป็นรูปแรกของรายการเป็นประวัติศาสตร์นะม ี คนบอกว่าโทรมามีคนหลายคนพี่หนกปิ้นจะพยายามโทรวันนี้มาให้ได้เพื่อจะอยู่ในเทปแรกเสียงเขาน่าจะอยู่ในเทปแรกเพราะเราก็บันทึกไว้ใช่ไหมใครที่โทรมา ใช่ เด ี๋ ยวแล้วก็คือถ้าลูกคุณมาเนี่ยถ้าลูกคุณสวยเดี๋ยวเราเอาไปอ่างศิลา แล้ว แล้วเราก็จะไปพิมพ์แล้วเราก็แปะบนหิน นี่เขายังไม่ตายนะ ไม่ใช่เขาเป็นที่ระทึกไงคุณ เป็นที่ระทึกเป็นรูปแรกไงรูปแรกที่ส่งแล้วเราเอาขึ้นระบบใหม่ของเรานะครับ แล้วเรามีวันเดือนปีให้ด้วย เออ นี ่ระบุให้เสร็จสรร พว่าภาพคุณได้ขึ้นจอใช่ไหม ก็มีคนถามมาเขาจะรู้ไหมเนี่ยประกาศทางนี้เนี่ยต้องโหลดโปรแกรมอะไรเพิ่มถึงจะรองรับโอเคเขาเหมือนให้ความรู้เพิ่มก็ไปบอกเพื่อนๆนะครับว่าเวลาเข้า nationradio.co.th แล้วก็เห็นปุ่ม iRadio เนี่ยคลิกไปเลยแล้วก็จะมีการให้ถ้าคุณคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยยังไม่มีโปรแกรม Silverlight เ ขาก็จะให้แอด Silverlight เข้าไปเพราะว่าแต่ Windows 7บางตัวเหมือนกับ ไม่มี ไม่แน่ใจนะครับก็ Silverlight เข้ากดก็คืออินสตอลโปรแกรมนี้ลงในเครื่องไปได้เลยมันไม่ได้เป็นไวรัสนะครับเพื่อจะให้สามารถเชื่อมต่อระบบกับ iRadio ของเราได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเข้าเว็บเข้าอินเทอร์เน็ต Hotmail นะครับเพื่อจะดูว่ามีใครส่งรูปมาหรือเปล่าตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างพี่โหนก ก็เอาข่าวอันนี้ดีกว่านวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งทศวรรษเลยฉันชอบอันนี้มาก มันคือ มีอะไรบ้างคุณลองทายซิคำข ำแห่งเลยใช่ไหม iPad นี่แหละ iPad มันเป็นแท็บเล็ตที่มีความพยายามทำมาหลายปีแล้วปีนี้มันก็ทำได้นะ แล้วก็สมาร์ทโฟนที่เราพูดรวมๆกันเลยตั้งแต่ BB หรือว่า iPhone หรือว่าพวกของ Samsung อะไรทั้งหลายแหล่นะฮะที่เป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็โทรทัศน์ความชัดสูงหรือ HD TV นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนนี ้ หลายคนใช้ก็คือ GPS น ะคร ับ GPS นะครับแล้วก็จอเป็นจอพลาสมาแล้วนะแล้วก็มี Wi-Fi หรือ Wireless Fidelity นะครับ Wi-Fi Wi-Fi แล้วก็อีกอันนึงที่ตอนนี้ใช้กันบ่อยก็คือตั๋วเครื่องบินหรือว่าตั๋วต่างๆที่เป็นพวก e-ticket ต่าง ๆนะ ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คุณแบบคุณซื้อบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ได้เบอร์มาหรือว่าคุณก็ปริ้นออกมาก็เป็นได ้ เป็นอีทิเกตออกมา สะดวก นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอีบุ๊กนะครับแล้วก็ อีบ้าต่อไป แล้วก็อีบุ๊กก็จะเป็นอีบ้านะครับแล้วก็พวกบริการออนไลน์ต่างๆพวกแบงกิ้งต่างๆเดี๋ยวนี้บางทีแบบคุณโอนเงิน ธนาคารคุณโอนเองเลยอ่ะ จริ งป่ะ ผ่านทาง ผ่านทาง e-banking ซึ่ง e-banking ต้องฉันต้องบอกเตือนไว้นิดนึงนะว่าบางทีแบบ e-banking เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าคุณเหมือนกับคุณคลิกขั้นตอนอะไรผิดไปนิดนึงเนี่ยเงินมันไม่ไปซึ่งฉันจะไปจองรถอะไรไว้แล้วแบบจ่ายตังไปแล้วเขาจะต้องโอนตังคืนมาเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าเขาแบบเขาโอนแล้วแต่มันยังไม่มาไงค้างจออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าทุนทำ e-banking หรือทำอะไรพวกนี้บางทีถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณเซฟไฟล์หน้านั้นไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยไว้เป็นหลักฐานนิดนึงนะสำหรับท่านที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อยากขอเตือนนิดนึงพวกอุปกรณ์ GPS เนี่ยอย่าไปเชื่อมันมาก มันทำให้เราหลงทาง มันทำให้คุณหลงทางแล้วบางทีเนี่ยคือฉันเคยไปเที่ยวตอนนั้นเนี่ยอยู่มอเตอร์เวย์แล้วจะไปทานข้าวที่ตรงอ่างศิลาและ GPS เนี่ยมันก็โอเคบอกให้เข้าไปในสวนมันสำปะหลังค่ะซึ่งเราก็กำลังเข้าไปเรื่อยซึ่งแบบเริ่มละลานบ้านคนแล้วไง ไม่เธอเข้าไปสวนงานสำปะหลังเธอก็เลยได้กับคน บ้าคุณ คนเก็บอ้อย ก็ไม่มีไงแล้วก็เลยแบบโอเคงั้นฉันก็เลยบอกเพื่อนใช่ว่าอย่าไปเชื่อมันเลยถอยรถกลับเถอะ โอเคเดี๋ยวมาฟังพี่หนกเล่าต่อพักสักครู่ครับ